și să te crai. ताशे बाजे चल के जब ये जाम वो देखो कैसे देखो देखो देखो देखो देखो देखो देखो कैसे